Kaş karalı gölge tutur yavaş yavaş meşeni. Gönlüm seste gözüm yolda gözleyirem ben seni. Sabrım gitti harda kaldı kaş karaldı. Belki benim gönlümdeki döyüntünü bilmedin. Döyüntünü bilmedin. Thank you.